Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Det går op og det går ned i finans, men så længe du har gode, solide kvalitetsaktier i din portefølje, så burde det altså ikke gå helt galt. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben. Vi ser blandt andet på, hvad kvalitet egentlig er på aktiemarkedet. Og så skal vi også op en tur i helikopteren. Vi skal have overblik over markedsstemningen. Peger pilen op eller peger den ned herfra? Det er bare nogle af de spørgsmål, som jeg sætter til debat i dag til dagens panel. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Fra Aktierådet og selvfølgelig porteføljeforvalter her i klubben. Og velkommen også til Philip Jagt, aktiechef i Sampension. Tak, Bodil. Og sidst, men ikke mindst, velkommen til Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening. Jeg har sat dig yderst på fløjen, Michael, fordi at, vi smider dig ud sådan halvvejs i programmet. Jamen, det er fantastisk. jeg tager det med, jeg kan få. Det er godt. Dejligt, du vil være her. Vi starter med at kigge på markedet. Lars Persson, den tager du. Ja, altså det danske marked kan ikke komme helt over nullet, men det er lige omkring nullet. Og så ellers er en lille positiv stemning. I går var det jo virkelig negativt på det danske marked, men amerikanerne sluttede sådan, Nasdaq var der alligevel nede med 1%, men altså Futures peger opad, og det var egentlig mest bøllebank til alle tech-aktierne i går, ikke? Og helt over den cykliske del af sådan noget Amazon og Tesla, hvorimod er de lidt mere normale industriselskaber, altså industrisektoren og energiselskaberne, tog et lille hop op, også fordi olieprisen, ja, den er jo lidt svært ved at finde ud af, hvilken ben den skal stå på, om den skal være glad den ene dag eller sur, så den kører lidt op og ned, og det rykker lidt rundt på de der. Der er vel også Ruslands historien, der fik den til bare lige at blive lidt nervøs et kort øjeblik. Ja, altså som jeg også, altså det var altså den ene tidspunkt, så var der headlines og breaking news for Rusland. Næste øjeblik, så var der så ikke rigtig nogen, og så var de på vej hjem igen, eller hvad? Altså, jeg ved ikke, om det var sådan et skuespil eller hvad. Vi har jo også stået og talt om, hvad skal det hele bruges til det her? Jeg mener jo, at det er jo fordi, at ham der Lukashenko, han har jo været syg for nylig, og så kan man placere Wagner-gruppen ind i Belarus, og så kan de jo overtage, og så har vi en irriterende der. Altså, det virker jo på en eller anden måde i hvert fald, som om, at så har man lige, Philip han var jo inde på, så rykker man lige en af de allerstørste arméer op nordpå, og det er jo ikke ret langt fra Kiev, og så står man der irriteret, ikke? Der er ret mange teorier. Ingen af os ved præcis, hvad der sker. Nej. Det er også forvirrende, det der kommer ud af Rusland. Ja, ja. I det hele taget fra militæranalytikerne. Der er ikke rigtig nogen, der ved sådan helt, hvad der foregår til sydlandet. Nå, det bærer det også præg. I Kina, der er den kinesiske premierminister Li Qiang ude og hinte, at der er altså flere tiltag på vej til at understøtte den økonomiske vækst. Han forventer stadigvæk, at de skal have en vækst på omkring 5% i år, og at væksten i andet kvartal, den bliver altså bedre end i første kvartal. Lars Persson, er der gang i den ude på de kinesiske markeder? Jamen altså, når han lover det, så skal det nok komme på en eller anden måde. Vi ved jo, at når de siger noget allerøverst oppe, så skal det nok sive ned i systemet, og hvis det ikke gør det, så finder man takstokken, sådan så vi går i samme retning, så ja, det skal nok gå den rigtige vej, og hvis det kommer til at gøre det, jamen, så er det jo godt for os, fordi vi går lidt og mangler de der. Vi havde jo håbet på, at kineserne var drønet ud og brugt en masse penge, så jamen, så er det jo så spørgsmålet, om det giver øget inflation og øget energipriser og alle de her ting og sager. Det må man jo kigge på, men vi manglede lidt kineserne. Vi havde håbet på, at de var drønet ud lidt ligesom os, så på den måde er det godt. Man kan sige, at det kinesiske marked, det har ikke haft det særlig godt. Det har været alle de andre fjernøstlige markeder, specielt Japan har jo været outstanding i år. Nu har de endelig fået noget inflation, og må vi så se, om det kan holde ved. Det er jo mest synd for alle de private investorer, der først er kommet ind nu, fordi det japanske marked har faktisk været opadgående i over et år, ikke? Og hvis man går ind og kigger på de danske investeringsforeninger, der investerer i Japan, så kan man bare se, at der er virkelig mange, der har købt ind de sidste halvanden måned, fordi at omsætningen i de danske investeringsforeninger, den er bare bullet op. Det vil sige, vi danskere pløjer altså rigtig mange penge ind i Japan nu, fordi nu skal vi være med på bølgen. Det er bare et år for sent på den marked, vil jeg bare sige. Så måske skulle man prøve at finde noget andet. Og så er der selvfølgelig altid den her geopolitiske risiko med Kina og Taiwan og alt det der. Den vej skal vi ikke ud af nu. Men det kunne også være, at der var et andet marked, som så til gengæld er lidt dyrt, men som går og hygger sig lidt for sig selv. Det er jo Indien. De kører den billige olie, og de er lidt sig selv. Altså, de er en verden lidt for sig selv. Deres aktier er lidt dyrere, der er nogen, der siger. Men hvis de går og har det som i en smørklump i en, på en på en varm hvide, sådan en stor bededag, jamen så er det jo perfekt sted at være måske. Så det kan jo være, at man måske skulle overveje det i stedet for. Ja, eller måske skal man ikke fokusere så meget på regionen, men på om det er kvalitet eller ej, det er altså noget af det, vi dykker ned i dag. En af de aktier, der stiger mest her til morgen, det er altså AP Møller Mærsk, og det er altså både på grund af gode udmeldinger fra de asiatiske containerrederier. De stiger godt derude, og så er der altså også en ny dækning af Jefferies, som begynder at kigge på AP Møller Mærsk, og de har altså et kursmål på 13.000. Aktien, den stiger lidt over 1,4% her til morgen. Ellers så var der en nyhed i går, som jeg synes, at det var værd at debattere med det her fantastiske panel, som jeg har med i studiet i dag. Christian Hansen, de kom lidt i PR-fældefadet, må man sige, da de var ude at sige, at nu var de nødt til at droppe støtten til LGBT+-miljøet. I hvert fald officielt, de har haft regnbuefarvet flag på deres hjemmeside igennem lang tid. Det trækker de nu tilbage, og det handler altså om, at de har mødt et ekstremt pres fra amerikanske interessenter. Michael Bach, lad os lige starte med at høre fra dig. Du er jo en mand, går jeg ud fra, som også taler meget med danske virksomheder og prøver ligesom at få dem til at mene noget om alt muligt. Altså tage et ståsted i samfundsdebatten. Når sådan et selskab som Christian Hansen nu trækker sådan deres ståsted tilbage, hvad tænker du så om det? Det virker jo uheldigt, den måde, de er kommet afsted på. Så, så det får mig jo til at sige, at det kunne de klare bedre. Altså, jeg vil sige det, jeg synes, vi har oplevet formentlig nogle virksomheder igennem de seneste år, som jeg tænker, don't tell it, show it, altså, som har været ret tydelige med at markere sig på den agenda, men hvor de måske indad til ikke har markeret sig så kraftigt. Så i virkeligheden handler det måske lidt om, at der har været, om jeg vil ikke sige falsk markedsføring, men der har måske også været en del sådan noget med nogle lånte fjer, man måske har taget på sig, og så har man kæmpet afsted. Det er fint. Nu har man så trukket dem tilbage igen, og så kommer man til at se pænt uheldigt ud. Det ændrer sig ikke ved, at jeg tror, at man skal både på, det kommer vi også ind på lidt senere, som et kvalitetsselskab, så skal man selvfølgelig have styr på sin ESG, altså sin samfundsmæssige forhold. Så jeg synes alt i alt, så er det, jeg vil sige, det er synd for dem, og jeg synes, det var ærgerligt, at de kommer sådan i fedtefadet på egentlig at ville gøre det gode. Ja, altså det kan godt være, at de vinder over for det amerikanske interessenter nu. Det er jo dem, der ligesom har presset dem. Men til gengæld så får de altså virkelig meget hug blandt alle mulige andre medarbejderne også. Tilsyneladende ret utilfredse ude hos Christian Hansen. Philip, giver det overhovedet mening, når virksomheder de stiller sig op og har sådan en eller anden holdning til noget, som ikke nødvendigvis handler om deres kerneforretning, altså et samfundsforhold? Jeg tror ikke, at virksomheder kan lade være med at involvere sig i samfundet. Altså, jeg tror i virkeligheden, som Michael siger, at ESG som governance-parameter eller sådan styringsmål er vigtigt, at virksomhederne vælger nogle kampe, hvor de siger, her gør vi også noget for samfundet, og ikke kun for vores egen bundlinje. Og jeg synes egentlig, at for det første, så synes jeg, det er ærgerligt. Personligt synes jeg, det er ærgerligt, at de ligger under for andres pres. Altså, det er jo lidt bøllen i skolegården, der så får dem til at makke ret, i stedet for at de følger deres egen overbevisning. Det synes jeg i bund og grund er et svaghedstegn. Jeg er med på, at det kan ramme nogen. Men så kommer de ud og siger, at der har været nogle trusler mod nogle ansatte og sådan noget. Altså, det er jo virkelig. Mm-hmm. Og hvis du tror mig, så gør jeg bare, som du siger. Nej, det kan vi altså ikke ligge under for. Jeg synes, det er et lidt svagt governance-tegn, men jeg er også med på, at de vil selvfølgelig gerne undgå, enten ligesom Budweiser, der havde en masse problemer med, at de havde lavet en regnbuefarvet flaske, og også nogle reklamer, der var lidt LGBT for positive til nogle meget konservative amerikanere. Og det er måske den tredje ting her, det highlighter jo, eller fremhæver nogle af de konflikter, der er internationalt, imellem hvad er god stil, eller hvad synes vi er ret og rimeligt. Mm-hmm. Det gælder arbejdstagervilkår. Der har vi et sæt regler i Europa, et helt andet i USA, og nogle helt fjerde i emerging markets. Og det gælder også sådan noget som det her, og det gælder religion, og det gælder abort, og det gælder alt muligt. Og der kan man hurtigt komme i fedtefad, og så må man jo afgøre med sig selv, at det her noget, vi gør for os selv, og fordi vi mener, det er rigtigt, eller er det noget, vi gør, fordi det skal hvad lånte fjer, der kan få os til at se lidt lækre ud for nogen. Og der lugter det her over af, at man mere har gjort det, fordi det skulle få os til at se godt ud. Og hvis der så er nogen, der siger, at vi synes ikke, det ser så godt ud, så lader vi bare være. Altså, jeg synes, det er lidt ærgerligt. Ja, det bliver sådan lidt nogle pseudo-kampagner. Hvis man det bare sådan trænger det tilbage, så mente man det måske ikke sådan helt inde i hjertet fra Christian Hansens side, at man vil støtte LGBT+-miljøet. Og nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad ultimatumet er. Altså, de står med en stor fusion, og er der nogen af dem, der skal smide penge ind, eller der er brug for, der ligesom siger, at det kommer vi ikke til, hvis I skal rende rundt i sådan nogle regnbuefarvede speedos. Så i sidste ende handler det om bundlinjer, siger du? Altså, det vil jeg da tro. Mm. Altså, eller i hvert fald om at sikre kerneforretningen. Og det er jo godt nok, at man som ledelse koncentrerer sig om det. Altså, det er jo ikke sådan, så kan man sige, at ESG-hensyn skal kompromittere driften i øvrigt. Nej, det skulle jo gerne være sådan, så vi kunne indarbejde alle mulige hensyn, så vi ligesom kan løfte i flok lidt. Men som du er inde på, Philip, så er det jo formentlig ret store dilemmaer, de har stået overfor. Og hvis der reelt, Michael, er medarbejdere, der har været truet på livet, eller hvad de nu har, lad os bare tage den helt derud, så er det måske også fair nok, de trækker den tilbage, eller hvad? Ja, det viser i hvert fald, at vi, som Philip siger, vi lever i en tid, hvor markederne, vi så det med Carlsberg i forhold til Kina for nylig, altså man bliver nødt til at navigere i de regioner. I virkeligheden er det måske det, vi skal til at lære i højere grad, at man kan godt have en politik i Europa, som man ikke har i USA, formentlig, ikke? Og hvordan kan man vise, hvad man står for på et hjemmemarked, men ikke nødvendigvis som dansker tro, at man skal bestemme, han har sagt, menneskerettighedspolitikken i Kina, for eksempel. Fordi så ender vi med at have det er vigtigt for os, at vi gør os skældende, men det er også vigtigt, at vi accepterer, at vi er et lille land, som ikke nødvendigvis kan vinde LGBT-kampen i USA. Altså, så jeg tænker lige så meget, at det her det handler om en eller anden form for realpolitisk læring til ledelserne. Og som jeg sagde til jer, inden vi startede programmet, at det handler også lidt om intern kommunikation, som jeg ser det. Fordi man kunne måske godt have sagt, den her, den lader vi sive, i stedet for at lave en stor intern kampagne på, at vi stopper den agtigt. Ikke? Og det er ærgerligt, og så er det ikke det samme, som jeg ikke mener, man skal støtte det, men jeg tænker også, der er flere måder at lave sin, kan man sige, stå på de her, på de her, i de her konflikter på, og det ved man formentlig først bagefter, at man kommer til at tage en forkert udgang. Jeg ved heller ikke, om man i disse tider kan lade den slags sive, Michael, ud i sådan en stor organisation. Altså, det kommer jo ud til medierne, og det er jo altså også medierne, der er med til at banke den her debat i vejret. Nu står jeg her og taler om det. Mm. Så på den måde kan man måske ikke sådan helt komme udenom, at den slags, det bliver der talt om derude i samfundet. Det kan man nok ikke, men man kunne måske lade den køre 14 dage mere den kampagne, og så kunne man sige, altså du ved, så der er jo mange måder at lave tilbagetrækninger på, for nu at blive i det sprog. Altså, og det her, det var så ikke den ene af de bedste, og det er synd for kommunikationsafdelingen, tænker jeg, fordi det var bestemt ikke det, der var meningen. Det var ikke det, der var meningen, da man gik ud i den bedste mening for at støtte en god sag. Så det viser bare, hvor svært det er, at agere på de globale markeder for de her ledelser. Jeg synes generelt, danske virksomheder gør det godt, og jeg håber også, at man så lærer det her. De mener det, de mener, lige indtil folk så åbenbart det bliver sure. Lars Persson, ude på aktiemarkedet, hvordan har Christian Hansen aktien den så? Fordi der er jo også folk, det kan godt være, der ikke er så meget i det, men altså nogen, der begynder at tænke på, om det kan have en betydning i forhold til den fusion, som de er ved at lave med Novozymes. Ja, altså her til morgen sker der ikke sådan det helt store. Den ligger og bliver handlet mere eller mindre vandret, og der er jo ikke sket det helt store. Altså den var på et tidspunkt op i 500 for nylig, Christian Hansen, og så den sævet ned til en 470. Så ja, så det, vi går bare og venter på den der fusion, så jeg tænker ikke, at det er noget, der lige sådan reflekterer sådan meget i aktiekursen lige i øjeblikket. Men jeg er lidt enig med Michael om, at man kunne godt lige sige, at man skulle have, jeg ved ikke, hvor den her reklame har kørt, og hvor de har gjort det, men var det på hjemmesiden eller sådan noget, så kunne man jo lige pludselig skulle have en ny hjemmeside, så hvor at nogle af farverne lige pludselig forsvandt, sådan så man neddroslede det lidt langsomt. Man fadede det ud, ja, man det farvebillede der. Ja, simpelthen. Okay. Ikke? Så ja, men på aktien i dag, der sker der ikke rigtig noget. Og jeg tror også, at aktiemarkedet nogle gange har lidt teflon belægning i forhold til det der. Det er andre ting, vi kigger på, ikke? Ja, du lytter til Millionærklubben her på en tirsdag morgen, hvor jeg har Lars Persson, Philip Jagt og Michael Friis, ikke Michael Friis, Michael Bak i studiet. Michael Bak, der er fra Dansk Aktionærforening. Vi skal tale om kvalitetsaktier. Hvis du vil blande dig i den debat, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at starte dit besked med Mio. Kvalitet koster, men det holder måske også lidt bedre. Det gælder ikke kun, når du er ude og købe tøj, eller støvsuger, eller elektronik, eller hvad du nu køber derude. Det gælder måske også på aktiemarkedet. Michael Bak, som sagt direktør i Dansk Aktionærforening. Kvalitet, det er selvfølgelig ikke det samme nu, vi skal tale aktier, som at de her kvalitetsaktier, de altid giver et bedre afkast, går jeg ud fra, eller er det? Altså, historien viser, at finder man de selskaber, der gennem 10-15 år har gjort det godt med en god ledelse, en god balance, som man siger, det vil sige en lav gæld, høje kan man sige, konkurrencefordele, jamen de drives også de næste 5-10 år ganske godt. Så derfor er det jo noget med at finde langtidsholdbare aktier, som er det, vi har været i gang med at beskrive i en masterclass nu, når du spørger, i vores nye sommernummer af Aktionæren, som er på gaden nu her. Og det er det, vi er i virkeligheden jo så i det her tilfælde prøver at uddanne vores medlemmer til at også kigge efter kvalitet. Ikke kun kigge efter det billigste, eller det, der trender mest, om man så må sige. For det er jo sådan to ting, vi gør som private. Vi lytter til programmer, vi er på jagt efter det næste aktietip, hvor man kan sige, at det, der burde være, eller det, der er ligesom opskriften med kvalitetsaktier, er, de kan ligge i lang tid i din portefølje, de passer sig selv. Det kan godt være, at de ikke stiger så meget de næste 2-3 år, men så gør de det måske om 4-5 år. Det kan man i hvert fald se på nogle af de aktier, vi kan tale om lidt senere. Ja. Hvorfor står du og griner sådan, Philip? Det er fordi, hvis man finder de aktier, der gør det godt over 10 år, ja, så er det jo lige meget, hvad det var. Så gør man det godt. Okay, det lå ligesom implicit. Okay. Det er jo lidt det kunsten er. Lad os prøve at finde ud af, hvad kvalitet så egentlig er, Michael, for der er jo faktisk nogle kategorier, man kan smide de her aktier ind i, som de gerne sådan skulle leve op til på længere basis. Hvad er det, der ligger i de her kvalitetsbegreb, hvis man skal lytte til jer? Jamen altså, det er jo sådan et kvalitetsbegreb, der er kendt i aktieterminologi. Altså, det er jo et spørgsmål om, vil jeg så sige, at have en stærk ledelse gennem flere år. Have nogle, som Warren Buffett siger, nogle voldgrave omkring virksomheden. Det vil sige, gå ind i en sektor, finde de selskaber, der har de største konkurrencefordele. Coca-Cola kunne være et godt eksempel. Det er et spørgsmål om ikke at have for meget gæld. Det er i det hele taget et spørgsmål om, så er det her, som vi snakker om før, når jeg mener, jeg siger, de mange års altså gentagende vækst. Det vil sige, finde nogle selskaber, som vækster år efter år, hænger også sammen med den gode ledelse. Mm. Og så er der jo mange, der også hæfter sig ved, at de giver udbytte, de kan give et højt udbytte over på sigt. Ikke? Så det vil sige, det er selskaber, som i virkeligheden måske nok koster lidt mere, og som kan tage på kursen, som jeg i hvert fald læser ind i det, jo kan tage nogle hop nogle gange, men i virkeligheden også ligge relativt stille i nogle andre år, men bund og grund er solide selskaber, som er veldrevet. Carlsberg synes jeg er et meget godt eksempel, som jeg har fulgt nu her i 5-6 år, også før det, og de lå stille i mange år. Kæste Hart er kommet til, og han har drevet det bundsolidt. Og det er jo sådan et selskab, som når vi måler hos vores medlemmer, de synes ikke, Carlsberg er specielt sexet, om man så må sige. Den er ikke specielt populær aktie, men det er kvalitet. Mm. Den er drevet godt, og det er jo i virkeligheden det, som en privat portefølje også gerne må bestå af, så det ikke bliver de her stockpicking uge for uge, måned for måned. Men nu taler du meget om det her med gælden, og det har vi jo kigget rigtig meget på, særligt her de seneste mange måneder, hvor at renteniveauet jo er steget ganske voldsomt. Det er blevet meget, meget større byrde og stor gæld for globale virksomheder i det hele taget. Det er jo ikke kun herhjemme i Danmark. Michael, var det også en del af kvalitetsbegrebet før i tiden, hvor vi kørte med nulrenter? Altså lav gæld? Ja, det som jeg forstår det, så er det jo, altså du kan sige, det med at geare sig har jo aldrig været god latin, kan man sige. Selvfølgelig skulle man have den rigtige leverage, altså skulle man have den rigtige gearing i forhold til vækst, men det er jo ikke, som jeg forstår det, på den her type kvalitetsaktier. Det kan også være derfor, de ligger stille i virkeligheden i de år, når gælden er lav, fordi når renterne er lave, fordi så rykker de andre, der tager meget gæld ind, jamen, så rykker de jo stærkere. Så det kan jo sige, der er nogle logikker i det her marked, som gør, at kvalitetsaktierne jo i særdeleshed er stærke, når det kommer til krise, når det kommer til urolige tider. De er veldrevet, de har ikke så meget gæld. Det gør dem til gode aktier, også i de her tider, vi er i nu. Mm. Men Philip, for lige at bringe dig på banen, altså det her med høj gæld eller lav gæld, og så renteniveauet, makromiljøet derude, altså gør det en forskel, hvilket miljø vi er i rent makromæssigt i forhold til, om man skal sådan satse på det, Michael kalder kvalitetsaktier, for de kører så måske også lidt langsommere? Jeg vil sige, kvalitet er et meget uklart begreb. Eller, det ved jeg ikke, om man kan sige, men der findes utrolig mange definitioner af kvalitet. Mm-hmm. Vi har i samme pension forskellige mandater. Nogle af dem er sådan nogle index plus mandater, hvor der er nogle tilts imod specifikke faktorer. Og vi har ikke kvalitet som en af dem specifikt. Og vi har value som den del, vi nok har mest af, fordi vi tror, det virker på lang sigt. Det har ikke været super godt de sidste 5-6 år. Men det er så, hvad det er. Før det her er det nok den mest konsistente faktor. Og det tror vi kommer tilbage. Så det holder vi ved. Der er utrolig mange måder at konstruere et kvalitetsbegreb. Gæld kan være en af dem. Men det er jo primært fordi, at hvis du har mere gæld, så øger du også volatiliteten i din indtjening. Altså din følsomhed på bundlinjen, som funktion om, at den toplinje svinger, stiger, jo mere gæld du har. Fordi det er ligesom en ufleksibel omkostning, så du øger din operationelle gearing, kan man sige, via gæld. Og det kan man jo tage med i sin analyse. Altså for mig så er kvalitet, det er jo måske selskaber med en høj profitabilitet, stabil profitabilitet. Det er måske det, som Warren Buffett kalder moats. Altså man har et eller andet område for sig selv, man er beskyttet, eller har et brand, eller på en eller anden måde har man noget, der gør, at her kan vi tjene gode penge. Altså en voldgrav, kalder vi det. Ja, en voldgrav, ja. Præcis. Ja. Så er det jo selskaber, der vokser, og sådan bliver ved med det. Det er jo nok de der 10 år, du refererer til. Hvis vi kigger tilbage og siger, hvem har vokset 10 år, så kommer de sgu nok også til at gøre det fremadrettet, fordi måske har de fat i et eller andet. Ikke? Så er det lidt det samme, I kigger på, når I sidder som value-investorer ude hos Sampension? Er det lidt det samme, som Michael er inde på? Det er jo ikke de mål, der går ind i vores value-filter. Det er jo sådan, hvis jeg skulle lave mit kvalitetsfilter. Og der kan man sige, der har vi jo et aktieteam i Sampension, der forvalter danske og europæiske aktier selv. Og det er jo sådan en bottom-up-proces. Og de prøver at blande forskellige faktorer ved at kigge på hver selskab. Men de leder dig altid efter kvalitet, og måske også til sådan en rimelig pris. Og der vil jeg sige, sådan et selskab som Carlsberg, ja, det er måske kvalitet i dag, men altså, da de købte de der russiske bryggerier og det engelske, og havde sindssygt meget gæld, der var det jo en turnaround case, mere end det var alt muligt andet, ikke? Hvor gælden skulle bringes ned, og der skulle styr på forretningen, og man skulle reducere antallet af bryggerier. Og det har man lykkedes med under SAS Hartz, og nu er det jo et kvalitetsselskab, der vokser. Og det mærkelige er måske sådan, hvorfor er det, at man ikke betaler for meget for dem her? Altså, hvad er det, der gør, at kvalitet... Altså, i mit liv, der vil jeg hellere have en god skjorte end to dårlige, ikke? Fordi det gør ondt hver gang, jeg skal punge op, to, ikke? To gode skjorter, tak. og i aktiemarkedet, der er nogle gange sådan lidt sådan, det må ikke være for dyrt, vel? Jeg gider ikke at betale for meget for vækst, for jeg ved, i det lange løb, så kommer det til at påvirke mit afkast. Michael, er det også dit indtryk, at jeres medlemmer, de er sådan lidt bange for, fordi de her kvalitetsaktier, de er jo dyre. Altså, de ligger jo på et højt niveau, hvis man kigger sådan p-mæssigt. Ja, altså i udgangspunktet, så tror jeg, at den private investor derude, ja, vi kigger på pris, men jeg tror i bund og grund, at der er rigtig mange andre faktorer, vi også kigger på. Så det her med, at ting koster lidt mere. Novo er en rigtig godt eksempel. Altså, der er jo uenighed om det er for sent at købe Novo, eller man skal blive ved. Og det får vi ikke svaret på. Så jeg tror grundlæggende, den private investor sidder ikke med, om det er 10-20% over på prisen. Det, man taler om med kvalitetsaktier, er jo, at hvis man har nogen på listen, man tænker, jeg vil følge de her 5-6 selskaber, og de så falder tilbage, så kan det være en idé at købe op i dem. Ikke? Altså, det er jo en måde at se på det på, fordi hvornår er prisen rigtig? Altså, men det bliver jo sådan et GARP-princip, altså growth at a reasonable price. Så tager man valuation med ind og siger, jeg kan ikke bare købe blindt. Jeg må også ligesom holde lidt øje med, hvad giver for det. Og det giver god mening. Men lige i øjeblikket, der er vi jo ret udfordret, fordi jeg synes jo nærmest, at de danske C20-aktier er jo lidt ligesom Premier League i øjeblikket. Altså, der er svingdørseffekt på alle, mange af de administrerende direktører. De fiser ud og ind af. Så det der med at have en mand, en kvinde, eller hvad det nu er, der sidder øverst oppe og styrer selskabet sikkert igennem, nu kan du se Lundbæk, nu Carlsberg, han har så været der en del år, Christian Hansen også, altså, der er ret mange, hvor at, det, så længe sidder de alligevel ikke, og så er de vupti ude. ISS. Ja, ISS. Ja, ja, skråstreg altså, Carlsberg, hvis track recorden holder. Ja, ja, det er det. Så det er jo også det der med at hænge sin hat på ledelsen, ikke? Og fordi det virker også ligesom om bestyrelserne lige pludselig ikke er helt i synk med ham direktøren eller hende direktøren, der sidder for enden af bordet. Altså, jeg synes, det er ret svært at måle på, hvad der egentlig foregår der, ikke? Men, er det en aktuel udfordring, som I også ser lige nu, Philip? Det gør det da mere uforudsigeligt, når du har udskiftninger i ledelsen. Vi havde på et tidspunkt en emerging market manager, vi var meget, meget glade for. Og han var ret ligeglad med benchmarks og alle mulige konventioner, og gik utrolig meget op i sådan ledelsen, governance, ejerstrukturen, og ofte i familieejede selskaber. Mm-hmm. Så nogle af dem, der ikke var noget at, hvad hedder sådan noget, udvande sig selv genetisk. Og det handlede om det her med, at jeg vil have nogen, hvor der er en stor investor, der ejer en stor del, har været i selskabet mange år, driver det langsigtet, så skal det nok komme til mig. For så bliver det en compounder. Altså det er jo måske af de der compounder-begreb, som er blevet moderne. Bare et andet ord for kvalitet. Ikke? Mm. Noget, der kan vokse støt og roligt, og måske også en lille smule usexet. Altså det er ikke dem, der vokser. Altså nu gør Novo det så lige nu 30% om året, som andre gør. Men altså, så er nogen, der er sådan... Okay, vi undervurderer måske i virkeligheden det der med, hvad renteeffekten gør, at de bliver ved med år efter år at levere et stabil vækst, og så kommer pengene hjem. Ikke? Michael, du havde en kommentar, kunne jeg sige? Jamen, vi er jo, altså, når vi går på generalforsamlingerne, stiller vi også spørgsmål, blandt andet ved Carlsberg, om netop altså, jeres strategi, som I lige lægger frem, kommer den til at ændre sig, hvis I får når I får en ny direktør ind? Og det kan de selvfølgelig ikke sige, at den gør. Men det er jo klart, at en ny topdirektør skal ind og have fat om forretningen, særligt hvis han kommer udefra, eller hun kommer udefra. Så på den måde betyder topledelsen, der er enormt meget meget. Men det er jo der, hvor man så som, som privat investor netop kan følge 3, 4, 5 selskaber og rent faktisk jo læse lidt op på dem. Måske komme til generalforsamling, hvor man jo i virkeligheden også får en oplevelse af, står den kvinde eller mand på talerstolen og gør et ordentligt indtryk, og hvad er, leverer man på? Det er jo også det, man mener, man skal se efter her. Det er jo meget kvartal for kvartal. Kan man holde sine budgetter? Kan man holde sine, altså er der forudsigelighed i selskabet? Og det er jo noget af det, som man relativt set kan måle, også når der kommer en ny ledelse ind, om man er i stand til at fortsætte en forudsigelig drift. Ikke? Og nu lige præcis på de danske topaktier, der har vi jo ikke nødvendigvis så mange ejerledet selskaber, men det har vi jo rigtig mange af i USA, Philip, og du var inde på det henne over morgenkaffen, da vi lige sad herude, inden vi gik i studiet. Altså det her med founders, som ejer, eller ja, som sidder også som forbrugeren af selskaberne. Er det godt eller skidt for os aktionærer? Ja, det er i hvert fald godt, hvis der er en stærk, hvad hedder sådan noget, alignment, altså overensstemmelse mellem mine interesser og ledelsens. Så et selskab, hvor som Tesla for eksempel, som I talte om den anden dag, hvor Elon Musk ejer den største del af aktierne, og han er direktør og har bukserne på alle mulige parametre, så kan man synes om, hvad man vil, og han er måske lidt flyvsk og lidt spralsk, men man er i hvert fald alignet og i overensstemmelse med, at han vil gerne have det der kommer til at tjene penge i rigtig lang tid, fordi ellers kan han ikke lave alle de andre sjove projekter, han har rundt omkring. Så på den måde er det super godt at have den overensstemmelse mellem dig som investor og ledelsen. Mm. Michael, jeg har jo haft fornøjelsen af heldigvis at læse artiklen i Aktionæren, inden at du kom her i studiet. ESG er jo altså også en af de elementer, som I lægger vægt på, når I taler om kvalitetsaktier. Falder det ikke lidt til jorden efter den her debat, vi startede med at have i studiet om Christian Hansen og den måde, som de nu opfører sig på derude? Altså ESG er det jo ikke sådan lidt, elastik i metermål? Altså, jeg synes, man skal prøve med at overgøre den der Christian Hansen-historie i forhold til, hvordan de opfører sig, fordi helt ærligt, de kommer med i den gode mening, og så sker der en kommunikations, om det er en fejl eller hvad der sker, men de trækker sig på det forkerte tidspunkt og gør nogle ting, så jeg synes ikke, man skal lægge for meget i den, men det er jo et element, som også er skrevet i den her masterclass, som er, om man så må sige, kommet til en forudsætning for license to operate, kunne man sige, i vore dage. Det er jo, at man har, om man så må sige, kontakt til det omliggende samfund, man ikke begår fejl, som kan altså komme ind fra siden. Så det vil sige, det er jo i virkeligheden, at hele fundamentet ligger i de andre kriterier, vi har talt om, og så er det simpelthen bare en forudsætning, at man er i stand til at agere i det samfund, der er rundt om en. Og det er ikke nødvendigvis nemt i vore dage. Danske Bank har haft udfordringer, og Carlsberg har udfordringer, nu kan vi så se høre Christian Hansen. Så det er noget, der kan tilstøde. Og så kan man måske overveje og så sige, at de bedste selskaber af dem her, de er jo også blevet ramt, men så er de jo i stand til at ride sådan en krise af ved en ordentlig ledelse og ved at komme tilbage og få og lave et ordentligt comeback, om man så må sige. Så det er jo, Rio Tinto er jo på listen, og det er jo et selskab inden for minedrift med en dansk topchef, som i den grad fik ørene i maskinen for et par år siden her med hvad hedder det, miner og oprindelige folk, som de havde, hvad hedder det, ja, hvor de havde ødelagt nogle oprindelige folks huler og så videre. Ikke? Så det vil sige, det kan ske med selv de her selskaber, og så tager det jo groft sagt en 2-3 år måske at komme over på sådan noget, men der handler det her om at være langsigtet, som vi altid siger, og så have en god spredning i forskellige sektorer også, fordi en sektor kan blive ramt, en anden overlever og går måske fri. Mm. Men Philip, er det ikke så godt som gratis at stille sig op med nogle ESG-mål, og næsten umuligt for os investorer overhovedet at vurdere, om de sådan, ja, for alvor er ESG, hvad skal vi kalde det, venlige, om de egentlig lever op til det? Altså, hvordan skal vi overhovedet holde øje med det? Ved samme aktion, der har vi forskellige metrikker, vi måler alle selskaber på. Vigtigst er en masse klimarelaterede mål, hvor dataen bliver bedre og bedre, men også i forhold til vores ansvarlige investeringspolitik, hvor vi sådan mere kvalitativt via analyse fra tredjepart prøver at vurdere, lever de op til de målsætninger og ønsker, vi har. Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal heller ikke gøre den her serie om Christian Hansen til mere, end den er. De har vildt noget godt, og de har måske fejlvurderet deres publikum lidt, fordi de har tænkt, at det er da no-brainer, at vi skal flage med regnbueflag, men det var det ikke helt i en andre del af verden. Så måske er noget af fejlen også, at man ikke har lavet benarbejdet ordentligt fra starten, og været alignet med sine interesser globalt, men været lidt for forankret i de principper, vi har herhjemme. Og det er en kompliceret sag for internationale selskaber, og Carlsberg er en af dem, der har flest af de der sager, fordi de jo bare er over det hele. Ikke? Så det arbejder de jo benhårdt på at gøre det bedst, de kan. Ja, Michael? Jamen, det er bare lige en kort opsamling på det. Altså, som jeg ser det her kvalitetsbegreb, også for de private, så handler det jo om at kigge ned i porteføljen, og så have styr på, om der ligger, om man så må sige, kvalitet, og så lade være med at gå i panik. Novo lå sidelands i 4-5 år, men var veldrevet. Og det vil sige, der er jo selskaber i den her type, som ikke rører sig så meget, og som ikke gør det så hurtigt som Tesla, eller som hvem det nu er, men have ro i maven til ligesom at sige, jeg har i hvert fald godt og vel halvdelen eller plus, som jeg tror på, og som jeg har tillid til, og det er min langsigtede investering. Og det er jo det, jeg tænker, at det her kvalitetsbegreb kan bruges til. Ikke? Okay. Så. Der er 10 aktier på jeres liste, 10 udenlandske aktier, og så har jeg altså 4 danske Carlsberg, Coloplast, Novo. Og tryk, Michael, er det dit indtryk, at det er svært eller relativt let lige nu at finde kvalitetsaktier derude? Det var et godt spørgsmål. Jeg synes jo, det her, det er jo 10 bud. Det har i hvert fald været svært at finde kvalitetsaktier, der har performet. Hvis man skulle lave den hurtige vurdering af det, så var det i USA en 7-8 selskaber, der reddede resten af 490 eller sådan noget. Ikke? Altså, så det vil sige, de kvalitetsaktier, der ligger der nu, er ikke nødvendigvis dem, der kursmæssigt bevæger sig mest i det her år. Så på den måde, så tror jeg, man skal se sig om, ikke nødvendigvis efter hurtige kursgevinster, men de bagvedliggende tendenser. Og det kræver, at man følger med, og man læser vores magasin, men også følger med i jeres publikationer. Så det er ikke blevet nemmere at finde kvalitetsselskaber ud. Okay. Nok om kvalitetsaktier, Michael Bak. Tusind tak, fordi du kom i studiet, og ja, I peger faktisk også på et par ETF'er. Hvis man ikke er sådan til stockpicking selv, så kan man altså også hoppe i et par ETF'er. Det kan man altså læse mere om i aktionæren. Michael, tusind tak, fordi du kom. Tak. Philip Jagt, du bliver hængende her resten af tiden. Det har været et ret spændende investeringsår indtil videre, må man sige. Der har endda været flotte afkast, og der er altså en håndfuld tech-aktier, der har givet særlig gode afkast i USA. Men på ETF-niveau, der er det faktisk ikke på tech-fronten, at vi har set de største stigninger. Du har kigget på et andet sted, hvor det rent faktisk er steget endnu mere. Hvor det? Ja, men nu er det fordi, da du inviterede mig ind, så, og jeg selvfølgelig sagde ja, fordi det er altid hyggeligt, så tænker jeg, pokker sagde jeg sidst, og hvad er der egentlig sket siden sidst? Fordi jeg føler lidt, jeg har været sådan lidt negativ på tingene, jeg synes, det har været lidt for dyrt, og der er for meget vækstrisiko, som markedet er ligeglad med, og så tænker jeg, at det har nok været noget værre lort at være negativ i den periode. Sådan føles det. Og i virkeligheden, så er det ikke helt sådan, det ser ud, når jeg kigger på tallene, fordi ja, S&P 500 er op, og det er det, vi ser deltid på grund af de her Magnificent Seven, som de efterhånden er blevet døbt. De store tech-aktier. De mega-cap tech-aktierne, som har drevet det. De er faktisk op, nu har jeg et indeks her for UBS, 28%, siden jeg var her sidst. Det var helt crazy. Det er helt vanvittigt. Ja. Og S&P 500 er så op 7% eller sådan noget. Nasdaq op 16, og det er jo den, vi alle sammen taler om. Men jeg har været langt med Brasilien, som jeg fra tid til anden handler ind ud af, fordi det er et marked, der svinger utrolig meget, så det er spændende at handle. Og de er op 22-23% siden sidst. Så det er kun de der mega cap tech-aktier, der har slået det der lille undervurderede brasilianske marked. Og når jeg kigger på Brasilien, så tænker jeg sådan, men hvorfor har de det? Fordi råvarerne har ikke gjort det så godt, og Kina har ikke gjort det godt, som plejer at spille ind, så hvad er det, der egentlig driver det der? Og noget af det er måske netop, som vi så i Europa i starten af året, at hvis man gerne vil købe den kinesiske historie om, at der kommer gang i det, nu talte du i starten om, at der er mere fokus på at stimulere væksten, så er der måske mange, der siger, kan vi købe Kina på en anden måde? Og det er jo europæiske industriselskaber, europæiske luxury, og så er det brasiliansk marked, som eksporterer utrolig meget råvarer til Kina. Så det er jo en måde at købe Kina, uden at have den der geopolitiske fysisk tilstedeværelse, eller risiko, kan man sige. Måske er det noget af det. Altså, jeg skal hjem og opdatere nogle bøger, for da jeg kiggede på de her tal, så tænker jeg, det er da meget godt, og den har kørt så meget. Men Philip, det er jo altid nemt at være bagklog, og vi kan altid stå her bagefter og vide præcis, hvad det var, vi skulle have gjort på aktiemarkedet. Intet er lettere, men sådan, altså, ligger der også en lille bitte smule i jeres DNA, alle jer aktiechefer og aktiestrateger derude på markedet, at hele tiden at være sådan lidt, skal vi kalde det konstruktivt kritisk, konstruktivt nervøs, hvis noget er kørt meget op, så bliver man altså pas nu på derude? Ja, det tror jeg. Nu skal jeg ikke udtale mig på vegne af hele branchen, men for mit eget vedkommende, så at vi har nok sådan nogle mean reversion hjerner, ikke? Altså, hvis ting vokser 7-8% om året over på det lange sigt på aktiemarkedet, nogen vokser lidt mere, nogen vokser lidt mindre, når du så får 30% på 2 måneder, så er der nok noget, altså, what goes up must come down. Spørgsmålet er, hvornår, ikke? Og måske er det også det, der taler ind i kvalitet, at du ved, at når man sidder og analyserer kvalitetsselskaber, der har vokset meget, så tænker man, det kan ikke blive ved. Måske skal deres vækst aftage, og så ligger alle analytikerne en eller anden reversion to mean trend ind, eller et eller andet normal terminal værdi vækst. Men den der terminalværdi er alt for lav, og den vækstrate, de kan levere, er meget højere, fordi de har målgrave, og de har et marked, der vokser underliggende og sådan noget. Og så får man undervurderet, hvor meget vækst der kan være i en kvalitetsaktie. Mm. Og det, sådan kan det også være med de her tech-selskaber. Det kan godt være, at jeg undervurderer, hvad de skal handle til i næste mange år. Men nu når vi så ikke har fået gang i Kina sådan rigtigt, hvad kommer der, så kan man jo godt forestille sig, at de her europæiske selskaber er kommet, og så også sammen med brasilianske marked, er kommet lidt for højt op. Så ser du sådan en udfladning, nu skal du hjem og læse på det brasilianske, men hvad med også luksuriøse varer og alt det her, vores dem, der leverer til minedriften og sådan noget, F.L. Schmidt, er de sådan kommet måske lidt for højt op? Kommer de til sådan at flade ud her, tænker, hvad er dit syn på det? Altså, jeg synes, der er noget, der er kommet lidt for højt op. Ja. Og jeg mener også, der er en pænt stor vækstrisiko i Europa. Altså, faktisk så finansielle vilkår i Europa væsentligt strammere end i USA efterhånden. Mm. Og det er jo fordi, vi har en økonomi, der sådan strukturelt vokser mindre, så selvom renteniveauet er lavere i Europa end i USA, så gør det sådan efterhånden lidt mere ondt, og ECB bliver bare ved med at hæve renterne, ligesom de plejer, indtil et eller andet går galt, skulle jeg til at sige. Så jeg synes egentlig, at der er lidt mere bøvl der, ikke? Plus er Europa mere linket til Kina, så hvis ikke der kommer gang i Kina, så det, som det ser ud nu, lige lidt mere et minus end et plus. Mm. Jeg tror så faktisk, at der kommer lidt mere gang i Kina. Mm. Altså, jeg tror ikke, det er en holdbar ligevægt for dem, sådan som det er lige nu. Mm. Så jeg tror, at de havde håbet på, at det ligesom vi håbede på, at det ville ligesom begynde at rulle af sig selv, og de ville ikke stimulere for meget. Og sådan så det ud i første kvartal. Der var virkelig gang i væksten i Kina i første kvartal. Og så kom apriltallene, og så var alt bare gået stå. De var mega skuffende, og majtallene har været okay, in line med konsensus. Mm. Og jeg tror, at nu skruer man lidt op for blusset fra politisk side, og så vil man se, at væksten ikke bliver så ringe endda i Kina. Og så er det bare et marked, der er blevet relativt billigt, specielt hvis man kigger i tech. Er det utrolig billigt i forhold til amerikansk tech, som har haft sådan en safe haven præmie, altså ud over den vækstmulighed, der er i AI, eller kan være, må jeg hellere sige, så er der nok også sådan en flugt til sikker havn i de der megacap tech-aktier. Ja, og så kan der være mange andre risici, som man også skal forholde sig til, hvis man investerer ud i Kina. I det hele taget kan det være svært at få fat i kinesiske aktier, og ja, svært at følge med i, hvad der foregår i de selskaber derude. Nå, lad det nu ligge. Nu hopper vi allerede op i helikopteren, og det er der, vi skal blive, fordi vi kigger lidt på makroperspektiv. Det er vel det, vi kan bruge til sådan få fornemmelsen af, kan aktiemarkedet blive ved med at køre op af, Philip? Og hvad er bedre end at starte med verdens største økonomi, USA? Hvordan ser makrobilledet ud i USA? Ja, det tog jeg jo så også lige en opfrisker på. Jeg kigger også nogle gange på det, når jeg er på arbejde. men jeg synes, det var lidt sjovt det der med, hvad sagde jeg sidst, og hvad er der sket? Mm. Og det overraskede mig faktisk, at hvis jeg gik ind og kiggede, så kunne jeg se, når man forbrugertilliden fra Conference Board, den er faktisk aftaget siden sidst. ISM og ISM ordre, altså nye ordre, er faldet, og backloggen, altså deres ordrebog, det de havde fra tidligere, som de manglede at producere, er også faldet ret markant. Og ISM, det er altså indkøbscheferne, som man spørger om, hvordan... Indkøbschefernes ja. Som siger noget, normalt siger det noget om, det er sådan, hvad hedder det, sammenfaldende med væksten, normalt. Så er det en tæt korrelation til fremstillingssektorens vækstbidrag til økonomien, hvor forbrugerne og måske er tættere på servicesektoren, fordi meget af det private forbrug drejer sig om serviceforbrug, ikke? Mm. Så og det var alligevel sådan, nå ja, okay, det kan godt være aktiemarkedet, som vi talte om, de der megacaps er oppe med næsten 30%, men økonomien er faktisk fortsat stille og roligt med at ligesom tabe tempo. Nye dagpengesøgende er op fra 230 til 265.000, så der er også et stigende antal nye ledige, som jo er en af de ting, som Michael sidst jeg var her sagde, hvis ikke de der ledigheden begynder at stige, så må jeg bare købe ind igen, ikke? Det sker. Det sker langsomt, men det foregår. Det går bare sådan to virkelig slow motion, ikke? Mm-hmm. Så og det eneste sted, jeg ligesom kunne finde noget i USA siden sidst, hvor jeg tænkte, det der er faktisk et print, der ser bedre ud, det er i housing starts, altså nybyg. Og der er et tal, ikke? Der var bedre. For en måned siden, der var nye ordre i ISM også bedre. Så der havde man ligesom et par ting, hvor man kunne sige, nå, måske er der en vending i gang. Men det blev så... Det forsvandt så i sidste uge, ikke? Så jeg synes egentlig ikke noget, der peger på en økonomi, der accelererer. Tværtimod, så taber den støt og roligt tempo. Men investorerne derude, aktionærerne, handler de så ind på, at det netop kan blive det, vi kalder en blød landing? Altså, det bliver ikke så fuldstændig vanvittigt voldsomt fra det ene øjeblik til det andet. Vi kan rent faktisk godt komme igennem sådan en nedgang i økonomien, men altså, det skal nok komme op igen sådan lidt længere ud af landevejen, så vi tør godt at købe aktier op. Er det det, der sker? Det er helt klart det der er priset. Og også, man kan sige, jeg synes, det er utroligt vanskeligt at være sådan en investor-type, som jeg er, som er top-down-drevet, makroøkonomisk forankret, og godt kan lide at regne på, hvad ting skal koste og bør koste, og hvad vækstpotentialet i den gennemsnitlige økonomi. Når det så er 7 selskaber, der driver det hele, eller 8, eller hvor mange der er, fordi de kan da godt køre deres egen cyklus, i hvert fald i prissætning, kan man sige. Mm. Altså, hvis du kigger på amerikanske IT, altså S&P 500 IT-sektoren, den er op 35% cirka år til dato. Deres forward EPS, altså forventet indtjening om 12 måneder, er op med 4-5%. Så de 30%, det er bare valuation. Så det må jo sige, at der skal komme en pæn acceleration i indtjeningen fremadrettet, hvis det ligesom skal normalisere sig. For de er jo ikke billige. Mm. Altså, det kan man ikke sige. Så hvis de nu havde været altså virkelig billige, fordi verden var det filte for alle i starten af året, ikke? Det var de bare ikke. Men er det ikke bare den her, vi kører selv vores ar, altså det bliver ved, fordi at hvis vi investerer i ETF'er, så investerer vi jo i indekset, mm. og indekset det handler Apple og Microsoft og Tesla og Amazon, så vi bliver ved med at købe dem, der er de store, og dem, der ikke er noget værd i indekset, dem køber vi mindre og mindre af. Så vi skubber den her snebold op af bjerget, fordi at vi, så når Lars Persson han går ind og køber en ETF i det amerikanske marked, så køber han Apple, hvorimod han køber ikke noget, et eller andet Boeing, mindre Boeing, mm. eller mindre Ford, jeg ser det som sådan en accelererende udvikling, eller hvad? Jo, man kan godt sige, at det her med markedsværdivægtning i mange ETF'er, ja. Kan være med til at skabe et sådan selvfødende momentum. Hvis der kommer nye penge ind, mm. og så går der flere og flere penge ind i dem, der er størst, så bliver det sådan ligesom selvforstærkende. Det er jo ikke sådan, at hvis du bare ligger i den, så bliver der automatisk mere og mere, og så er pengene der også, og der skal nye penge ind. Mm. Og det er måske der, hvor positioneringsdata i de senere år, altså 5-7 år, måske har været vigtigere at holde øje med, end det burde være. Mm. Fordi tit er det sådan, når det stiger, så vil flere med på vognen, og når det falder, så går folk ud, fordi der er mange, der ikke rigtig aner, hvad de i virkeligheden laver, når de investerer. Ikke? Mm. Undskyld. Ikke jeres lyttere, selvfølgelig. Nej, selvfølgelig ikke. Men det er jo virkelig svært at finde og forstå, hvad der er op og ned, også for mig, der ikke laver andet. Ikke? Men... Så der er måske et element, som har været med til at gøre momentumfaktoren har været utrolig stærk, fordi det bliver jo sådan selvforstærkende. Så hvis man kigger på den korrelation, der har været mellem momentumfaktoren og large cap, altså small cap, så har den været usædvanligt høj de sidste 5-7 år. Og det taler jo netop ind i, at der er en eller anden mærkelig samvariation, og den korrelerer sig for at øge med vækst. Så vækst, large cap og momentum, det er én ting. Mm. Og det skaber jo også for sin vis sådan skrøbelighed. Fordi når det flipper, så flipper det alt sammen samtidig. Ikke? Mm. Ja, for Philip, vi plejer altid at stå og sige her i Millionærklubben, at aktiemarkedet det løber sådan 6-9, måske endda 12 måneder før den reelle økonomi. Og implicit i den udtalelse, så ligger måske lidt, at aktiemarkedet ved præcis, hvor vi skal hen. Det er lige meget, hvad de økonomiske nøgletal siger. Altså, er det gået i stykker, det der? Nej, altså, aktieinvestorer er optimister. Ikke? Mm. Og hvis du vil være realist, så skal du arbejde i rentemarkedet. Og de er så måske lidt pessimister. Det vil sige, at kreditfolk er pessimister, rentefolk er realister, og aktieinvestorer er optimister som udgangspunkt, hvis jeg kigger på mine kolleger på kontoret. Ikke? Okay. Og det er jo så også det, der er tilfældet nu, for hvis du kigger i rentemarkedet, så har du en dybt inverteret rentekurve. Den priser fuldstændig konsistent med det, vi talte om før, ISM nye ordre minus ordrebog og lager, ligner en recession, i hvert fald i fremstillingssektoren, som er der, som bare ikke er fuldt op af servicesektoren. Aktiemarkedet derimod, de priser måske, at de her ISM, erhvervstillidsindikatorer, skal ligge omkring 60. IT-sektoren måske, at vi skal ligge omkring 65, for dem specifikt. Så der er jo en kæmpe divergens. Og det eneste, der ligesom kan løse det der, det er jo, det bliver en blød landing, inflationen kommer hurtigt ned, og centralbanken kommer til at sænke renterne utrolig hurtigt, sådan så den rentekurveinvertering, der var, kun skyldes, at forenden af rentekurven er lidt for høj, på grund af den inflation, der har været, og som er på vej væk, og så kan Fed ligesom løfte foden fra bremsen, og så ruller økonomien igen. Det var bare ikke lige det signal, vi fik fra Fed på sidste møde, Og grunden til, at vi ikke fik det for 4-5 måneder siden, var, at der var de enormt bange for, at det her bankuro skabte en stramning, som Fed ikke selv havde orkestreret. Så der trådte de lige et skridt tilbage. Nu kan de se, at det har ikke rigtig skabt noget ballade. Så vi bliver nok nødt til at boil the frog, kalder JP Morgan det nu. Ja, ved at holde renterne sådan stabilt højere, måske hæve renten en gang mere eller to i år. Mm. Og det er i hvert fald ikke det, som aktiemarkedet ligesom priser, som der er lige nu. Michael Wilson, der er chefstrateg over i Morgan Stanley, han er ude at sige, at risikoen på de amerikanske aktier er større end nogensinde, og det er jo en vidunderlig overskrift, som vi medier elsker at gribe. Philip, hvad tænker du om sådan en udtalelse? Altså, så taler han om, at han kan godt se, at aktiemarkedet skulle falde 10%, og det er jo sådan lidt, nå ja, jeg er det skulle ikke til værd at sige, der synes jeg faktisk, han er lidt fedtet med det. Han plejer at være ret bearish. Altså, for hvis det er større end nogensinde, så hedder det jo 3.000. Ja. Og det kan jeg godt regne hjem. Ja. Altså, hvis jeg skal regne en rigtig recession hjem i indtjeningen, som de plejer at komme, 20% ned i EPS, i den stil herfra, hvor vi nu pt. Er gået flad, kan man sige, så skal du jo, og så har du så en valuation, der er kørt for højt op, så kan du falde 20% eller 30% på et eller andet tidspunkt, når det nu sker, ikke? Så det der, det synes jeg, det er lidt tøsedrænk her, hvis du gerne vil have den overskrift. Den får du ikke lov at have på mig. Okay, jeg taler med alle mulige mennesker, også nogle uafhængige rådgiver, og der er flere af dem, der stadig sidder og mener, at indtjeningen skal væsentligt ned. Og det kan den komme, hvis salgsvæksten kommer ned. Fordi det der sker nu, er jo, at inflationen trækker ned. Og det var rigtig godt, da det betød, at så skal pengepolitikken strammes mindre. Men når faldende inflation er et tegn på, at virksomheder ikke har pricing power, og vi kan se, at der ikke er nogen volumenvækst i deres salg, så begynder deres marginer at falde. Og når marginerne begynder at falde, så sidder der en eller anden direktør og tænker, hvis jeg ikke leverer det, jeg skal, så får jeg ikke min bonus, så jeg bliver nødt til at gøre noget med mine omkostninger. Så jeg må fyre nogle mennesker for at få tingene til at løbe rundt for mig. Og det gør hans nabo, og hans nabo, og hans nabo, og så har du lige pludselig, at ledigheden stiger ikke bare 0,5% eller 0,75% point, men mere, og så har du en helt almindelig recession, hvor den gearing, der i selskaberne gør, indtjeningen falder. Væsentligt. Så der kan være ret forskellige narrativer om, hvad lavere renter kommer til at gøre for aktiemarkedet. Er det sævet ud i aktiemarkedet nu, det du står og taler om her, Philip? Altså, at lavere renter, det skal vi ikke se som noget positivt for aktien. Det er rent faktisk rigtig, rigtig dårligt, fordi det betyder dårlig økonomi. Ja, det er faktisk forskelligt, om lavere renter eller godt eller skidt for aktier, afhængig af, hvad for en situation man er i, før renterne kommer ned. Mm-hmm. Så hvis du kigger historisk på det, bare sådan i gennemsnit, når Fed og den amerikanske centralbank stopper med at hæve renterne, så klarer aktiemarkedet sig faktisk ret godt. Så det er dejligt, at de ligesom siger, nu går vi på jeres side, i stedet for at prøve at kvæle jer. Det kan vi som udgangspunkt godt lide som investorer. Men hvis man deler det op på, om når Fed går på hold, og holder op med at hæve renten med, og det er de jo ikke gået endnu, selvom markedet håber på det, så er udfaldet væsentligt forskelligt, om det her pause, eller gå på hold, top i rentecyklusen, den kommer, når rentekurven er inverteret, så markedet har priset alle de der fremtidige cuts ind på forhånd, eller om rentekurven er positivt hældende, så det kommer lidt som en overraskelse. Så investorerne og rentemarkedet tænkte, at de skal da hæve renten meget mere, og så viser sig, at nej, de smider redningsnettet ud lynhurtigt. Så er det til gavn for aktiemarkedet. Og lige nu har vi en dybt inverteret rentekurve, og det vil tilsige, at de meste af de lempelser, der kan komme, hvis det går galt, specielt indledningsvis, hvor de måske ikke er hurtige nok, de er en anden ordens effekt i forhold til, at økonomien bremser op, hvis den bremser op. Det er jo hvis min røv, og så videre. Ikke? Det er meget hypotetisk, ikke? Altså, og det er det jo alt sammen, når vi taler. Men når jeg ser de her analyser, når Fed går på hold, så er det altid godt for aktier. Så misser man det helt afgørende er, om er det priset ind, at de skulle gå på hold, eller er det ikke? Mm. Og det har været priset ind. Det er utrolig lang tid, at de må da for pokker begynde at sænke de renter. Men det gør de jo ikke, og det gør de ikke. Tværtimod går de en anden vej. Hvorfor? Fordi inflationen i kernen er drønstabil, eller den er svær at få ned. Og hvorfor er den det? Det er, fordi arbejdsmarkedet er så stramt, og lønvæksten ligger 4-5% med noget forsinkelse endnu højere. Altså i England, jeg nu havde møde med en englænder i går, han siger, men prøv at høre, der er så mange automatiske prisreguleringer i England, at du ikke forstår det. Jeg får sådan et fra Vodafone. Nu er det 1. maj, så nu hæver vi dine priser med 10%. Altså det er dyrtidsregulering, der findes i England, så det er en høj inflationsøkonomi. Og det har vi jo også forskellige steder i Europa og i vores lønforhandlinger. Så med forsinkelse, så kommer det her fra inflationspresset sidste år og giver anden runde effekter, som gør inflationen svær at få ned. Mm. Og oven i det har du så offentlige budgetter, der er relativt uansvarlige. Altså, vores politikere bruger rimelig mange penge, specielt i USA, i forhold til, hvad de burde. Og det holder inflationen oppe. Så fra at man, da der ikke var inflation, synes det var positivt, at finanspolitikken stimulerede væksten, og centralbanken prøvede at stimulere væksten, der var de i samme båd. Nu står de ligesom og bekriger hinanden. Ikke? Politikerne vil købe stemmer ved at bruge penge, og centralbanken prøver at sige, nu må I fandme slappe af, fordi vi skal have inflationen ned. Ikke? Så der er en konflikt politisk, som er svær at løse. Ja, og jeg ved, at du har pinpointet for mig, Philip, inden vi gik i studiet, at Fed har altså øget sin statsgæld med 25% de seneste tre år. Det er jo, det er jo helt vanvittigt. Ud af de 32 billioner dollar, så er de 8 billioner altså stiftet de seneste tre år. Ja. Den amerikanske stat selvfølgelig. Eller den jeg ved ikke engang, hvad for et ord, jeg skal bruge. Du har ikke haft så stort et budgetunderskud uden for en recession nogensinde, som man har nu og har haft de sidste par år. Altså det hele den der Inflation Reduction Act, ikke? Goddag, man økseskaft. Ja. Nu nævnte du selv det der med Europa og ECB. Altså, mener du egentlig, at ECB ikke skal hæve renten mere? Det kunne jeg næsten ligesom... Problemet for ECB er, at de har kun et mandat, og det er inflationen. Ja. Så derfor vil de alt andet lige være hårdere for væksten, end Fed vil være. Ja. Fordi Fed kan tage hensyn til beskæftigelsen. Men det er så bare svært, når ledigheden er så lav, som den er. Men det er jo så ikke så godt, hvis vi har nogen, der bare står og automatisk tigger op med, at så hæver vi lige priserne med 10%, fordi så har du spiralen, der bare bliver ved med at køre. Og du kan spørge dig selv, er der en anden måde for ECB at løse det her inflationsproblem, hvis det ligesom er indbygget i vores lønforhandling og i prisreguleringerne? Altså jeg tror, det er svært, uden at skubbe ledigheden op. Ja. Svært bliver det i hvert fald, lyder til, hvis man lytter til dig, Philip Jagtem. Vi står her, der er 5 minutter tilbage i det her program, og jeg tænker, vi lige kigger lidt fremad. Vi står her sådan et par uger før, end regnskaberne for alvor begynder at vælte ind over os igen. Amerikanske regnskaber kommer ud sådan midt juli, tror jeg, det er, de starter fra bankerne, som det plejer. Hvad kan vi forvente? Hvis man kigger på konsensus, analytikerne, så siger de, at indtjeningen i Q2 bliver den samme som i Q1 i gennemsnit for S&P 500. Og kigger jeg på mine modeller, og kun tager dem, der kigger på hårde ting, hårde data, altså hvad er der faktisk af aktivitet, og hvad der sket i kvartalet, så er det sådan, det ser meget rigtigt ud. Man har ikke sænket estimaterne ret meget fra analytikersiden. Man plejer at sænke dem op til resultaterne. Der kan selvfølgelig nå at komme lidt mere, og det giver så nogle positive overraskelser fra tid til anden. Så for mig, så kan man sige, at det er det gode scenarie, det er, at de leverer flad indtjening. Det negative er jo, at det her markenpres, som vi har set de foregående kvartaler, det er der igen. Og at virksomheden dermed får svært ved at levere, når der ikke har været volumenvækst. Og hvis jeg tager sådan de mere blødende indikatorer, eller blødende, det er de også, det kan sige, bløde indikatorer, ligesom vi taler om ISM, de her sentiment- eller tillidsindikatorer, så er de generelt væsentligt sværere end aktivitetstallene. Fordi, måske fordi de kigger frem, måske fordi de har læst for mange nyheder, ligesom os andre. Så ligger der klart en downside-risk i indtjeningen, i det her kvartal og næste kvartal. Og det er jo før, at der er en opbremsning i beskæftigelsen. Og hvis man kigger et par kvartaler frem, fordi det er jo, hvis aktiemarkedet er et par kvartaler frem, så er det jo, hvad sker der i næste kvartal og næste kvartal? Så hvad siger selskaberne om deres indtjening i Q3 og Q4, der kommer til at drive markedet? Der ligger konsensus og forventer ca. 8% indtjeningsvækst fra Q2 til Q4. Så skal der ske noget på aktiviteten. Så skal den opad. Og det skal ISM og de der ting også. Hvis det skal komme. Ellers så skal de have skåret ned i forventningerne. Og nu ved jeg ikke, om det er din bekymrede eller negative DNA, der taler det her, Philip. Men, de fleste kalder mig faktisk sådan relativt optimistisk, men lige netop her er jeg åbenbart lidt mavesur. Så, og jeg ved godt, det er kort tidshorisont, men hvis vi sådan lige kigger de næste 6 måneder frem i tiden, ligger vi så ved udgangen af det her år, ligger aktiemarkederne så højere eller lavere, end vi er nu? Jeg siger jo til, når folk spørger mig, så siger jeg, at jeg har haft 98% ret og 100% taget fejl de sidste 2 måneder. På grund af de der tech-aktier. Og det er jo lidt at spekulere ind, om boble kan blive vokset så større. Det kan den jo godt. Kan de drive det mere? Ja. Kan det udfolde sig til... Der er jo mange selskaber, der ikke er dyre, faktisk. Altså, der er jo en stor del, der ikke er blevet dyre i de sidste par måneder. Så hvis økonomien accelererer, så kan man da godt få, at det folder sig ud. Så vil jeg tro, at det folder sig ud, og nogle af de ting, der er billige, der ikke er blevet blæst op, de kommer med. Så det vil jeg hellere eksponere mig mod, end de der megacap-aktier. Altså 40 gange salget for en eller anden virksomhed, uanset hvor god den er, det får du aldrig mig til at investere i. Ingen glemt. Men i bund og grund, så tror jeg ikke, vi er højere på S&P 500 om 6 måneder. Det en flad udvikling. Lars Persson, hvad tror du? Jamen, jeg er også lidt derhen af, men jeg tænker, der er nogle sektorer, der kan komme lidt mere i spil, og som man måske er, det håber jeg i hvert fald, som kommer til at drive det, i stedet for det hele den her tech-sektor. Nu kommer jeg jo nærmest til at lyde, eller ligesom Lars Svendsen, det er ikke min på den måde, men det er nogen, der har drevet det voldsomt, og hvis man kigger på nøgletallene, altså, nu blev jeg nødt til at sælge min DFDS i går, fordi det blev ved med bare at sive dernedad, og kigger man egentlig på deres indtjening, og hvordan de har gjort det tidligere, så er der jo en PE, det er så godt nok historisk, der er på 6, jeg ved, og AP Møller er jo nede på en 1. Jeg ved godt, der har været problemer med containerfragtraterne, er ikke så gode, som de har været. Men det er jo nogle helt andre priser, man ser på nogle af de der normale selskaber. Så det kan være nogle af dem, der stiger lidt. Men der er altså stadigvæk guf derude. Måske er det kvalitetsaktierne, man skal lede efter. Vi sætter et punktum der. Lars Persson, tusind tak, fordi du var med mig i studiet. Også til dig, Philip Jagt, som altid en fornøjelse aktiechef i Sankpension. Kom gerne. Om du er negativ eller positiv, du er altid velkommen her i studiet. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen samme tid. Og samme sted. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.